ți-am spus că îmi ești dragă și astăzi fur din cer și stele, să-ți fac salbă și mărcele. Eu pe tine te iubesc, doar pe tine te doresc, inima mea cum pe jar, eu ți-am oferit un dar. Eu credeam că mă iubeai, însă tu mă sărutai, cu o mână mă mângâiai, cu alta tu mă furai. Și acum am rămas pleg, amărât și plin de jec, ca în rozii îi mai mari, nici gagică, nici viștai. Și tu te-ai dus, fata nu ți-a fost jucar, să faci mâna buzuna. Eu credeam că mă iubeai, însă tu mă sărutai, cu o mână mă mângâiai, cu alta tu mă furai. Și acum am rămas pleg, am râs și plin de jei, ca la rozii îi mai mari, nici gagică, nici viștari. Eu pe tine